राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज आश्विन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 16 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सवेरे आपने कहा कि थोड़ा जोर लगाओ और भगवान के सामने हाथ ऊंचे कर दो, भगवान को अपने हाथ पकड़ा दो, भगवान पकड़ने के लिए तैयार है। भगवान तो तैयार सदा है, तो हम भी सच्चे हृदय से जोर लगा करके भगवान की तरफ हाथ कर दिए हैं। अब आगे हमको क्या करना है? मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं चाहिए, मान की, बढ़ाई की, आराम की, जीने की, ऐसा कोई चाहिए। जीने की विषय नहीं चाहिए, मरने की विषय नहीं, ऐसा कोई ना हो, पूरा काम हो जाएगा। ये दूसरी इच्छाएं बीच में रहती है, बाधक है। अनन्य से था अनन्या तो मई एव मना तो स्व अन्य कहा है, मई एव कहा एकदम का ये विचार है। उसे इच्छा होगी तो काम नहीं बनेगा, तो वो टटोलो मन में क्या क्या इच्छा है वो त्याग दो, जरूर काम हो जाए। हाथ ऊंचा करने के लिए तो वो पानी ने भर ले गई उसी देगा, तो हाथ ऊंचा करने पड़ेगा नीचे, क्या करे, सिर्फ लड़ो है पड़े लो। पर भगवान के लिए मान लो तो कोई बात नहीं, भीतर में इच्छा दूसरी नहीं चाहिए, संबंध दूसरा नहीं चाहिए, ये बात काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। एक बात हम जड़ चेतन का विभाग कर दो, ये जड़ विभाग में है और चेतन विभाग में है ही नहीं, हमारे में है ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह कोई है सिर्फ काल में। यह बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं पूछू तो बात बताई वो नहीं, वो नई बात क्या है? एक नई बात क्या होगी? इस पुस्तक में नई बात क्या हुई? यही नई बात है, यह सब जनसाम में और नई बात है। इनसे बहुत संतोष होता है, साधक के बहुत फायदा है, बहुत लाभ की बात है। हमारे में है ही नहीं, हम जो परमात्मा के अंश है, ईश्वरांश, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल संस पहले पर ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल संस एकदम एकदम ईश्वर उसमें दूसरी चीज नहीं है, दूसरी चीज का बताओ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश को खराबी नहीं, अविनाशी को खराबी नहीं, चेतन मुख भी नहीं और अमल मुख भी नहीं, सूरज भी पाचन खराबी है ही नहीं, है ही नहीं खराबी। अब आपने जो पकड़ी खराबी वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, मान गए बनाए गए रुपयों के, खास कर रुपया संग्रह भोग दो है, व्यापक दो है, और ये दो के अंदर के बहुत है, सैकड़ों हजारों है, खास दो है, रुपया मिल जाए ऐसा से मिले वो नहीं, भगवान की प्राप्ति में बाधा लग जाएगी और मिले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल निरर्थक है, अना जिता आ जाएगा, काटा चाहते हो गया तुम्हारा निरता है, इच्छा जितने बाप आ जाएगा, बिल्कुल इच्छा मत करोगे आ जाएगा, भोगोगे इच्छा मत करो, इच्छा अपनी वो बाधक है, कोई भी इच्छा है जीने की इच्छा है तो भी बाधक है, कोई इच्छा है ऐसा मत रखो, कुछ इच्छा मत रखो, काम सिद्ध हो जाएगा, बहुत बहुत काम सिद्ध हो गया, इतनी बात सही कि जड़ में सभी जड़ सभी प्रति में अपने में है ही नहीं, अब जड़ प्रकृति में है उनको छोड़ दो, वे पकड़ा है छोड़ दो, मैं तो समझता हूं बहुत काम हो गया, आप में है ही नहीं, आप में है ही नहीं, जड़ प्रकृति में है वो जड़ प्रकृति बात छोड़ दो, शरीर मेरा बना रहे ये सब ऐसा ही रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, कितने ऐसा को नहीं रहेगा, मरेगा है तो, और संयोग जियो जो होता है वो अपने नहीं होने, जिसका संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती, सीधी बात है, एकदम सीधी बात, एकदम ठीक बात, आप ये जड़ की इच्छा है छोड़ दो, आप चेतन हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल का शरीर भी नहीं रहेगा, मंत्रिता भी नहीं रहेगा, कुटुंब भी नहीं रहेगा, घर भी नहीं रहेगा, इज्जत भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, अगर रहता हो तो इस जन्म में पहले कहाँ थे और क्या क्या थे, कौन कुटुंबी थे, कोई लगाव था, कौन लगाव था, याद ही नहीं रहेगा, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसको छोड़ना है, अभी जो छोरी बात जो रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, उनको छोड़ दो, काम बन गया पूरा, यहाँ बताओ क्या रहेगा, क्या घर रहेगा, क्या कुटुंब रहेगा, क्या भाई बंधु स्त्री पुत्र रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ, रहेगा तो बताओ पहले जन्म में कहाँ थे, अब कौन कुटुंबी थे, कौन सा घर था, वो आज याद ही नहीं है, याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं, बात याद नहीं, उनको छोड़ना है, परमानंद प्रवृत्ति में जाए, लाभ बड़े से बड़ा होगा, ऐसे छोड़ना वो है जो छूटेगा, जरूर छूटेगा, नहीं छूटे तो बोलो, कोई रहा कुटुंब या कुटुंब ले बोलो, ये आपको दिख रहा है नहीं, सब छूटेगा, क्या बहम है, रहने का बहम है, रहने का बहम नहीं है, रहेगा नहीं, उसे वो छोड़ दो, बस बहुत काम हो गया, ये जड़ में कहते हैं ये बहुत लाभ हो गया, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा, और आप सोचते नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं। कोई भी मन भाव बताओ, क्या नाम रहेगा मन भाव बताओ, घर रहेगा जमीन रहेगी कुटुंब रहेगा माँ बाप रहेगा स्त्री पुत्र रहेगा भाई बुजुर्ग रहेगा, कौन रहेगा? कोई रहेगा क्या आपके पास में है इज्जत में तो सीधी बात है। अब ये भी नहीं छोड़ दो, क्या छोड़ो, जो जरूर छूटना है छूटेगा ही, आप पकड़ रख सकते नहीं उनको छोड़ दो, इतनी बात है। आप बोलो शंका हो तो बोलो, सब छूट इस मकान को सुना, मकान कहते हमारा कमरा है ये रहेगा, घर आपका रहेगा, जमीन रहेगी, भाई बंधु रहेंगे, माँ बाप रहेंगे, स्त्री पुत्र रहेंगे, भाई भतीजा रहेंगे, कौन क्या चीज रहेगी इनका रहेगा, आप कौन सी चीज रहेगी बताओ, इतने बैठे बताओ, जो रहेगी नहीं उनका त्याग कर दो, काम बन जाएगा पूरा एकदम बिल्कुल बन जाएगा। और ये जड़ भाग में है, यह बात है कितनी धामी बात है, बड़ी धामी बात है, यह बात मिलती नहीं है, हमें तो नहीं मिली भाई, गुरु को मिल जाती, कोई सत्संग मिलती हो तो बताओ, मिलती जड़ में अब मैं आपका स्वरूप वैसा का वैसा है, सच्चिदानंद घनपुर जो बिल्कुल मिली है बिछुट जाएगी, उनमें मोह है यही बाधा है, यही बाधा आएगा, ये छोड़ दो देखो फिर, और कोई बात है ही नहीं, एकदम ठीक बात है। बोले वो शंका हो तो क्या रख लोगे आप, शरीर को रख लोगे, रुपया रख लोगे, कुटुंब रख लोगे, घर को रख लोगे, क्या रख लोगे, रहेगा ही नहीं उनको छोड़ दो, जो रहेगा ही नहीं उनको छोड़ दो, और भगवान रहेंगे उन्हें छोड़ नहीं, और क्या पास में रहेगा बताओ बोलो, जो रहेगा ही नहीं उनका त्याग कर दो, एकदम सीधी बात, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, अंत ही तो ही तजेंगे सब सुने, अंत ही तो ही तुझे पावर तू न तुझे अब ही थे मन पदते हो प्राणी अब सभी थे, एकदम सची बात है, सबसे समन तोड़ दो, सबसे जो टूटेगा जो समन टूटने वाला है वो छोड़ दो, जो जरूर छूटेगा वो छोड़ दो, जरूर छूटेगा वो छोड़ दो, इतनी शुरू बात है। आप बताओ क्या विक्रम साथ संबंध रहेगा, घर के साथ रहेगा, स्त्री के साथ पुत्र के साथ रहेगा, नहीं छूटने वाली बात छोड़ते नहीं, क्या करोगे और क्या करोगे बताओ। जो छूटेगी अवश्य वो छोड़नी, आप शंका कर सके, कोई शंका हो कोई बोलो, जो जरूर छूटेगी, जो छूटने वाली है अवश्य छूटने वाली, अवश्य छूटने वाली, वो सच्ची बात, वो छूटने वाली को छोड़ना है, नहीं छोड़ो तो छूट जाएगी, रख सकोगे नहीं, रख सकोगे तुम्हें छोड़ना है, कितनी सुगम बात है। जड़ विभाग में है आप में नहीं है, यह बहुत तामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात, बड़ी श्रेष्ठ बात है एकदम, एकदम ठीक बात है। सब छूटेगा, सब कोई रहेगा नहीं रहेगा, अब पहले अरे हो तो पहली वाली बात बताओ, इस जन्म से पहले कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, कौन सा घर था, बताओ। रहने की रीत नहीं है, सुनना काम बढ़ जाएगा, करके देख लो, ये अपने जड़ विभाग में है, आप में है ही नहीं, उनको छोड़ना है, हिंदी बात लिया है। आ बात मिलती नहीं है, हमें तो नहीं मिली, पढ़ेगा नहीं मिलती, हमने पढ़ाएगी, पढ़ाई में नहीं मिलती, सत्संग में नहीं मिलती, मिलते नहीं है, हाँ तो भगवान की कृपा से ही मिली है, छूटेंगे जरूर, उसको छूटना है, अंत ही तो ही तजेंगे ब्राह्मण, अंत ही तो ही तजेंगे ब्राह्मण, पूर्णतः अभी थे, सब छोड़ देंगे, पत्नी छोड़ देगी, पुत्र छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, बच्चे छोड़ देगा, सब कुटुंब छोड़ देगा, बाल देंगे आप, बाल देंगे, कोई रहने वाला बताओ, जो रहने वाला है उसको स्टे करो, भगवान रहने वाला है, वे जाएंगे, ईश्वर सर्व होता नाम हृदय संतुष्ट, ईश्वर रहेगा, ईश्वर उसी को लगना है, और को नहीं लगना है, छोड़ दो, छूटेगा कल्याण होगा नहीं, छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, चीज रहेगी नहीं, चीज तो रहेगी नहीं, पर नहीं रहने पर भी बंधन रहेगा, आप छोड़ते नहीं हो वो बंधन रहेगा, चीज तो रहेगी नहीं, बंधन रहेगा, छोड़ दो तो बंधन रहेगा, कितनी बढ़िया बात है, विचार लो, खूब विचार लो, हमें विचार कर बोलो, क्या रहेगा, हम बात करें, क्या शरीर रहेगा, क्या माँ बाप रहेंगे, क्या स्त्री पुत्र रहेगा, क्या भाई भुजाई भतीजा रहेगा, क्या धन रहेगा, क्या जमीन रहेगी, बोलो, जो छूटेगी जरूर छोड़ दो, हो जाए कल्याण, छूटेगा कल्याण नहीं होगा, घाटे में लाखों करोड़ों रुपए घाटे में लग जाए, फायदा कुछ नहीं, छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, कितनी बढ़िया बात है। है, छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर। छूटेगा जरूर, संदेह नहीं है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न सदे अभी तो ही तजेंगे पामर, तू न सदे अभी। संसार इधर से मर जाओ, मर गए। हरे मन जीवत रोही मर रे, ये तो ही मर गया। मरने पर उस चीज को बोली नहीं कहते। आपके बाप ने दादा ने कहा है मेरी चीज है, ये दशा आपकी हो गई। सब छूटेगा, कैसी तो चीज आपको रहेगी थी, रहेगी छोड़ देगी, छोड़ दे मुक्ति हो जाए, बड़े से बड़ा लाभ हो जाएगा। छोड़ो मेरी यार, मेरी नहीं बात है। इन्हें शंका हो तो बोलो, रख हो तो बोलो, मेरी रुपये रख लेगा, वहां स्त्री पुत्र रख लेंगे, मित्रों को रख लेंगे, कुछ दिन शुरू में फिर रहेगा नहीं, छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, छूटे मुक्ति हुई, छूट जाएगा मुक्ति नहीं होगी, छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए। कितने सस्ता काम है, ये आप में है नहीं, छूटेगा जरूर, अरे आप में है ही नहीं, केवल आप मानते हो, मानो आप पे मुक्ति से परे है, मुक्ति नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं हो जाएगा, क्या हो सकता, मुक्ति नहीं हो जाए कहीं, छूट जाए तो मुक्ति हो जाएगी, सब छूटने वाला है, सब सभी भी छूट नहीं छोड़ता, बताओ छूटने वाली को छोड़नी है, आपके पास रहेगी नहीं बिल्कुल। अब बात समझ आती है नहीं, रुपया रहेगा, कुटुंब रहेगा, घर रहेगा, जमीन रहेगी, कौन सी रहेगी बताओ, भगवान रहेंगे और वो मच्छर संसार ये क्या चीज रहेगी आपके पास, आप है नहीं, आप है नहीं, जड़ विभाग में, जड़ विभाग में इतना मालूम हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया, कितनी सुगम बात है। जो अवश्य छूटेगी, संदेह है नहीं, संदेह है भाई, तो अवश्य छूटेगी, खूब विचार करो, विचार करो, विचार करो, क्या रख सकते हो आप, रख सकते नहीं, अंत तो ही तजेंगे पामर, तू से अभी थे क्या बहम रहेगा, क्या बहम, कौन सा बहम रहेगा,